بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت بیانی دو. تیر درس کے د خدیجہ رضی اللہ عنہا سرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح ذکر شوا. بیا دا خبر بیان شوا چې اغه وخت کې د خدیجہ رضی اللہ عنہا عمر سمرو، نو مشهور قول چې د سلویختو کالو وو هغه باندې رد وشو، چې هغه د واقعي قول دی، واقعي راوی متروک دی، ضعیف راوی دی. نو راجعه خبره پکې بیا الته موږ دا ویلې وه چې د خدیجه رضی الله عنها عمر د نبی علیه الصلاه والسلام سره لږ متفاوت وو. بیا د هغې په اړه باندې لږ غوندې بحث وشو. د ننني درس پیل د دې نه کوو چې د نبوت نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه او منزله او حیثیت دا په قریشو کې څنګه وو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې معاشره کې څنګه ژوند تیر کړی وو، د هغه اخلاق، د هغه کردار، د هغه گفتار، د هغه رفتار، دا هر څه په معاشره کې څنګه وو. ځکه سبا دته دومره یو لوی بوج په شا کیږي، دومره لوی امانت ورته حواله کیږي، نو دا څنګه انسان دی، د ده سیرت څنګه دی، د ده سابقه څنګه ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې مبارکه سابقه لري، داسې شاندار ماضی لري چې هیڅ قسم تور داغ پاغې باندې نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به د نبوت نه مخکې صادق او امین ویل کېدل. هغه انسانو چې کله به قریشو کې اختلاف راغی، نو د پریکړې د پاره به ثالث محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دې وجه باندې مقررو چې دا صادق دی، دا رښتینی انسان دی، دا د انصاف او د عدل نمونه ده. مستدرک د حاکم کې روایت راغلی دی د علی رضی الله عنه نه، دغه رنګ عبدالله بن صائب رضی الله عنه حسن لذاته سند لري. عبدالله بن صائب رضی الله عنه وایي چې زه په هغه کسانو کې وم چې کله قریشو دا کعبه جوړوله، لکه بیت الله باندې سیلابونه راغلي وو، دیوالونه کمزوري شوي وو. دې وجه نه قریشو دا اراده وکړه چې د دې د آبادی او د دې د تعمیر دا نوې کی. دې وجه نه کعبه ورانه کړه او بیرته د جوړېدو د پاره کار شروع کړ. نوې د کعبه کار روانو، خو کله چې د حجر اسود د نصب کېدو زیره ورسېدو، په دې وخت کې په قریشو کې اختلاف راغی. وان قریشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف. قريش ده حجر أسود پا أرى بانده اختلافو كو تاغيد كي خدو پا أرى بانده تردي پوري نزدي وچي خبر پا تورو سر جنگ تاووزي. زكا قريش داسي خلقو چه داسي ده سعادت كارون بدير زياد خو خول، هيو بويل چه ده كار زو كما، بل بویل چې دا د نیکی او د خیر کار زو کما، مسابقه به کوله پدې کې. او دوی موجه پدې کې دام و چې هغه به نوم کو پدې سره چې سبا په خلکو کې به منګ یادېګو چې دا حجر اسود چې د الله رب العالمین په کور کې نسب دی، نو دا فلانکی کس ته فلانکی قبیله والا مشر هغه دلته کې خوده دی. نو دې وجه ډیر کلک اختلاف شو، یو بل ته غاړه نه کې خدا. آخر دې ټولو پریکړه وکړه، اجعلوا بينكم اول رجل يدخل من الباب. پدې باندې ټول متفق شو چې بیت الله د دروازې نه چې څوک اول را ننوتو، هغه انسان به موږ خپل ثالث وټاکو او هغه به زموږ پریکړه وکړي. د الله رب العالمین شان دا، فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دغه موقع کې الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام ور داخل کو. کله چې هغه ولید وی ویلی هذا الامین دا خو امین سړی دی، دا خو یو امانتدار سړی ته زمنګ دا معامله او زمنګ دا شخړه هغه ور وړاندې شوه. وکانو یسمونه فی الجاهلیت الامین، په جاهلیت کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته امین ویلی. فقالوا یا محمد قد رضینا بک، وی ویلی اے نبی علیه الصلاۃ والسلام زمون خو هم دغه رنګه اختلاف و، خو موږ ټول په تا باندې راضی یو، ته موږ ته پریکړه وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیره د بصیرت پریکړه وکړه، یو صادر راواغست او هغه خور کو په هغه کې حجر اسود کیښودو. بی هر یوې قبیلې ته وویلې چې تاسو ټول دا صدر ونیسئ. سلور طرف نه هرې قبیلې چې کم دی هغه صدر ونیو، او بیا یې اوچت کړ په کوم ځای کې چې نصب کوو. کله چې هغه ځای ته ورسېدو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صادر نه د حجر اسود په خپلو مبارکو لاسونو باندې راواغستو او په هغه ځای کې کیښودو. نو په دې طریقې سره د قریشو دا اختلاف د من نه ختم شو. همدا قریشو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صادق او امین ویلې، خپلې پریکړې په هغه باندې کولې. خو کله چې ورته نبوت ورکړل شو، نو بیا یې کلک مخالفین وګرځېدل. همدا حال نن سبا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وارثانو سره هم شروع دی. هغه د اسلامي خلافت مشران چې پرونه ظاهري صفتونه کول، خلیفۃ المسلمین ته الشیخ الفاضل ویلې، اسلامی دولت د اسلامی امت د امیدونو او ارزوګانو ترجمان بالو، اسلامی دولت منهج او عقیده بعینه قرآن او سنت بالو، خو د اسلامی خلافت قیام نه وروسته د دغه ټولو حقیقتونو نه انکار وکړه. والله المستعان. نو دومره لوړ حیثیت لرو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې قریشو کې. وس راځو دې خبرې ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې چې د قریشو په معاشره کې اوسېده، چې دا داسې یوه معاشره وه هر طرف ته شرک کېدو، د غیر الله عبادت او بندگی شروع وه، بوتانو ته به سجدې خلکو کولې، نظرانې به کولې، د هغې په نوم به خیراتونه کول، ګټو ته به سجدې لګولې، لرګو ته به خپل سرونه ښکته کړي وو، دغه کمزوري مخلوق ته به خپل سر ښکته کوو، د قبرونو عبادت به کوو، د انسانانو نه به غوښتنې کولې. سحر او کهانت او د علم غیب دعوی او د شیطان عبادت دا هر څه په عروج باندې وو. د توحید په نوم کوم شی چا نه پیژندو. معاشره د هر قسم بدکاریانو نه ډکه وه. د خیر ښېګڼې په نوم باندې چا کوم څیز نه پیژندو. د تعلیم او تربیې په نوم باندې د کوم شي درک نه لګېدو. دغه شان معاشره کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رالوی شوی دی، ژوند یې تیر کړی دی، عمر یې تیر کړی دی، آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د نبوت نه مخکې د قریشو په سیر باندې د دغه بوتانو عبادت کوو؟ نه زما ورونو، نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې هم د قریشو په سیر باندې شرک نه دی کړی. د هغه ژوند او د قریشو ژوند کې د مشرق او مغرب هم فرق و. هغه خپل عقل، بصیرت او فهم نه کار اخیستی و، سوچ کوو چې دا خلک چې شرک کوي د دې څه اصل شته، کوم دلیل په دې باندې شته. امام ابن حبان رحمه الله دا عنوان لګولی دی، قول من زعم ان النبی صلی الله علیه وسلم کان علی دین قومه قبل ان یوحى الیه. د هغه چا وینا په اړه باندې خبره کوي چې څوک وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی راتګ څخه مخکې د خپل قوم په دین او په ملت باندې و. حدیث راوړي د علی رضی الله عنه نه، هغه وایي ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دی چې هغه فرمایلی، ما هممت بقبیح مما یهم به اهل الجاهلیه الا مرتين من الدهر کلتاهما عصمنی الله منهما. وایي جاهلیت والا چې کوم دا قبیح او بد کارونه کوي، په دې کې ما د یو کار اراده هم چیرته نه ده کړې سوا د دوو کارونو نه، او دغه دوه ځل هم زه الله رب العالمین ساتلی م داغې نه. اول کار دا و، قلت لیله لفتن کان معی من قریش باعلی مکه فی غنم لاهلنا نرعاها. وای موږ د مکې په پورته طرف کې ګډې او بیزی سره ولې، نو ما سره د قریشو یو بل ځوانو. ما ورته وویلې، ابصر لي غنمي حتى اسمر هذه الليله بمكه كما يسمر الفتيان. اي زما مرګريا، دانن شپته زما غډي او بيزو خیال وساته زه به لږ لاړ شم د قریشو د نورو ځوانانو په سیر باندې به د دوی په مجلسونو کې حاضر شم، دوی سره به ګپونه ولګوم، دوی سره به لږ خنداګانې وکړم، لږ به د هغې مجلس څخه لطف اندوز شم. وایي هغه راته وویل چې بالکل سمه ده. زه وی روان شوم. کله چې د مکې اولنی کورونو ته ورسېدم، سمعت غناء و صوت دفوف و مزامیر، وای وا مې اورېدل چې سندرې لګیا دي، چمبې وهل کېږي، شپېلې دي، او دغه رنګه دغه ټنګ ټکور دی چې دا د کافرو میراث دی چې نن مسلمانانو تم پاتې دی. او ډېری ځوانان په دغه مصیبتونو کې او په دغه مرستیاګانو کې هغه اخته دي، عفان الله منها. وای ما تپوس وکړه چې دا څه چل دی. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام دومره لرې پاتې شوی دی د دغه شیانو نه، تپوس کوي دا خلک ولې دا ټنګ ټکور کوي. خلک ورته ویلې کنه چې دا خو د فلنکی خان د فلنکی سره واده دی، د قریشو یو سړی د قریشو زنانه سره واده دی، د هغې په خوشحالۍ کې دغه د الله رب العالمین نافرماني کوي، یو دا سندرې وایي او دا ډولونه غږوي. نبی علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې دا آواز واوري. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما ايقظني الا مس الشمس. وما چکل دغه आवाज اوریدو اراده وکړه، نو الله رب العالمین په ما باندې خوب را وستو، سرګې می پټې شوې تر دې پوری اودو مچ سحر لمر را پاسولم. ملګری تبیر تراغلم، اگر نن ته پوسو کې څنګه چلو بیګاش پدې څنګه تیر کړه. ما ورته قصه بیان کړه چې زه چې لاړم مستو د شومه. ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك. دوی مشپم هم دغه رنګ کار وکه. مرګری ته ویل چې لګ بلاړ شم، د نورو ځوانانو په سیر باندې به زه هم لګ د شپې مجلسونو کې حاضر شم. زکه د مکی چې کوم لو پرانو هغه به راټولې دل، هغه به مجلسونه کول. لکه نن سبا خلق په دې نټونو کې راټول شوی وي، په یو چینل کې او په بل چینل کې دا ګپونه لګی، او ټول عمر په دې کې برباد کو، خپل دینی په دې کې برباد کو. همدغه د موسیقي مجلسونه کومه قسمه ګناه چې ته یادې هغه په دې نټونو کې ملاویږي، او دغه کافرو دا نټ زمنګ کور کور ته او هر یو جیب ته راورسو. زمنګ د ځوانانو ایمانونه په دې سره تبا کړل، زمنګ د ځوانانو د سترګو نه حیا وېستا، د زړه نه د ایمان خوند وېستا. د رب العالمین محبت په نوم باندې کوم شی څوک نه پیژني، غیرت په نوم کومه ماده په دې مسلمانانو کې په دې ځوانانو کې پاتې نشوه. سړی خو سړی دی، خو نن سبا زمونږ عزتمند او عفتمند خويندې د هغې حال چې وګوري، والله العظیم انسان په ځان باندې ویریږي چې رب العالمین دا دنیا څنګه آباده کړې ده. کرم یې ډېر زیات دی، رحم یې ډېر زیات دی، کنه والله زمونږ داسې اعمال دي. په کار خو دا وه چې رب العالمین د پخواني امتونو په سیر باندې دا ټول خلک هلاک کړی وی، ځکه د رب العالمین بندگی نشته. هر طرف د کفر صفتونه دي، د کفري نظام تاغوتي نظام صفتونه دي، فحشا ده، بی حیايي ده، ګناهونه دي. نسوک د توحید په غم کې دي، نسوک د جهاد په غم کې دي، نسوک د هجرت په غم کې دي. همدغه ګپونه دي، خنداګانې دي، کمنټونه دي، چینلونه دي، تصویران دي او ویډیوګانو دي. او زما د دې امت ځوانان دي، زما د دې امت عفتمند پیغلې دي چې په دغه شیانو باندې خپل حیا، خپل عفت، خپل دین او خپل ایمان د لاسه ورکوي، نعوذ بالله. نو دغه عادت ورته د چا نه پاتې دی؟ دا د مخکني قومونو نه ورته پاتې دی، دا د مسلمانانو عادت نه دی، بلکې دا د کفارو څخه پاتې شوی یو ناوله میراث دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بشري تقاضا مطابق او د شیطان په لمسون باندې، ځکه انسانو نبی علیه الصلاة والسلام آفرین شه چې په دې دومره عمر کې نبی علیه الصلاة والسلام همدغه دوه ځل همدا اراده کوي. داسې معاشره چې هیڅ قسم ممانعت نشته، هر قسم ګناه ته پکې زمینه سازی شته، خو بیا هم یو انسان د شرک نه ځان ساتي، د فتنو نه ځان ساتي، د هر قسم ګناه نه ځان ساتي. څلویښت کاله ته د الله رب العالمین نافرمانۍ نه ځان ساتي په داسې یو ماحول کې اوسیږي. نو یې دویم ورځ چې لاړم، بیا مې همدغه رنګه آواز واورېدو، سندرې ویلې کېدې، ډولونه او باجې غږېدې. تپوس مې وکړو خلکو راته، بیا همدغه خبره وکړه چې د فلانکی خان فلانکی سره واده دی. وای ما چې د آواز اوریدلو اراده وکړه، لږ غوندې آواز مې واورېدو او بیا زما سترګې پټې شوې. بیل مر رایخ کړم سحر کې، ملګري ته مې بیرته راغلم. هغه راته ویلې چې څه دې وکړه، بیګا شپه دې څنګه تېره کړه، څه ګپونه دې ولګول، سخاص کې ټوکی ټقاله دی واورې دی، هغه ټوکی ما ته موکا، هغه قصې ما ته موکا، هغه ګپونو حال ما تم بیان کا. نبی علیہ السلام ورته ویلې، ما فعلت شیئا، ما هیڅ نه دی کړی، زه چې تلی مزه ادی ما دادې وستا تراغلم. بے وی نبی علیہ السلام وفرمائلی، فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله اهل الجاهليه حتى اكرمني الله بنبوته. قسم پلا دغه دوزل نه علاوه ما د جاهلیت ولاو یو بد عمل اراده هم چیرته نه دکړي، اراده عمل خو پری د اراده مې مول نه دکړي. هم اغه سوچ او اغه فکر ته ویل کیږي چې غیر اختیاري د انسان په زړه کې تیر شي، تر دې پورې چې الله رب العالمین په نبوت سره عزت ما ته راکړه. ابن حبان په حسن لذاتی سند سره دا روایت راوړی دی، دغه رنګ مستدرک د حاکم هم حسن لذاتی سند سره راوړی دی. اگر که بعض علماء کرامو دا روایت ضعیف کړی دی، خو راجح خبره دا ده چې سند حسن لذاتی دی. محمد بن عبدالله دا صدوق حسن الحدیث دی. امام حاکم ذهبی ابن حبان دې ټولو دې حدیث تصحیح کړی دا. دویم دلیل په دې خبره باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قریشو د دین تابعداری نه ده کړې. قریشو کې یو عادت دا و چې هغوی به د عرفې په ورځ باندې په عرفه کې نه ودرېدل. جبیر بن مطعم وایي په صحیح بخاری کې دا روایت راغلی دی، اضللت بعیرا لی فذهبت اطلبه یوم عرفه فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم واقفا بعرفه. وایي ما نه اوخورک شوی و، زه ګرځېدم خپل اوخ مې لټوو د عرفې په ورځ باندې، تر دې چې عرفې ته راغلم چې ګورم نبی علیه الصلاۃ والسلام په عرفه کې ولاړ دی. فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. ما ویل قسم پلا دا خو قریشي دی، دا دلته څه کوي؟ قریش خو دلته نه ودرېږي، دا عام خلک دلته راځي خو قریش د حرم نه بهر نه راوځي. حمص قریشو ته ویل کیږي، اصل کې په لغت کې دا کلکو شیانو ته ویل کیږي، کلکو خلکو ته. خو قریشو ته حمص ځکه وایي چې دوی په خپلو تقلیدونو، په خپلو عادتونو او په خپلو دغه ناوړه کردار باندې ډېر کلک ولاړو. پلار او نیکنه چې ورته کمی خبرې پاتې وي، هغه یې کلکې راټینګې کړې وي. اوس دلته تاسو وګورئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عام شرک خو خود نه کو دی کفارو سره، دی مشرکینو سره، بلکې دومره خلاف به کو چې د حج په مناسکو کې به د قریشو خلاف کو. قریش به په عرفه باندې نه ودرېدل، نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرېږي د قریشو په خلاف. دومره خلاف چې ورسره کوي نو بت ته خو سجده خامخا نه کوي. دریم دلیل په دې خبره باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې د قریشو په دین باندې نه و، د بتانو عبادت نه کو، غیر الله عبادت نه کو. المعظم الکبیر د امام طبرانی رحمه الله کې دا روایت راغلی دی، حسن سند لري. زید بن حارثه رضی الله عنه فرمای، ما مس منها صنما حتى اکرمه الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت تر عزت پورې د دغه بوتانو څخه یو بوتم نه دی مسه کړی، لاس یې ورته نه دی ورولې، پاتې له سجده کول. څلورم دلیل په دې خبره باندې غدا دی، د صحیح البخاری مشهور روایت دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمای، ان النبی صلی الله علیه وسلم لقی زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدح. نبی علیه الصلاۃ والسلام بلدح کې لاندې زید بن عمرو بن نفیل سره مخامخ شو. قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ده وحي ده نزول لمخك ده واقع ده. فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبا ان يأكل منها. نبي عليه الصلاة والسلام تا داسه و بزار راول لشوا جه اغد بطانو ده پارا على لقل شوي وقت. نبي عليه السلام تا انكار وكه، سبحان الله، خبل شرك خو خود نكي، خو چې کم مال د دغه باباګانو په نوم باندې حلال شوی دی، هغه هم نخوري، انکار یې وکړ. دې وخت کې زید بن عمر بن نفیل هم وویلې چې دا مې یو موحد انسانو، انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم الله علیه. زه هغه ذبیحې او هغه حلالې نخورم چې تاسو یې د بوتانو دپاره کوئ، تاسو یې د خپلو باباګانو په درگاهونو باندې حلالوئ، او په کومه ذبیحه کې چې د الله رب العالمین نوم یاد نشي، دغه ذبیحه زه نخورم. او دغه زید بن عمر بن نفیل قریشو باندې به دا بدی بیانول، هغې ته به پیغور ورکو چې تاسو څنګه دا ذبیحې کوئ. دا توحید به ورته ډیر په ناشنا طریقې سره وړاندې کوو. هغه به ویل، الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك واعظاما له. وای دا بزو ګډه خو الله رب العالمین پیدا کړی دا د اسمان دې د پاره اوبر اخته کړی دی د زمکې نه ورته ګیاګانی او شینکی را ټوکولې ده او تاسې به د الله رب العالمین نه علاوه د بل چا په نوم باندې الهلوئ نو د هغې په دې عمل باندې به رد کو او د رب العالمین تعظیم او لوی به بیانوله نو نبی علیه الصلاة والسلام د غیر الله په نوم باندې شوې ذبیحه نه خوري. همدا نن سبا موږ او تاسو هم په دارالکفر تاریکې پاتې کیږو. هغه سیمې چې دا د مسلمانانو د واک لاندې وي خو د کفارو موږ نه اشغال کړي دي او یا هم مشران مرتد شوي دي، نو دې ته د علما کرامو په اصطلاح کې دارالکفر تاری ویل کیږي. نور د دې مطلب دا نه دی چې موږ د ټولو خلکو ته کافر وایو، نه. په دې اصطلاح باندې ځان خبر کړي، دا خبره موږ بار بار بیان کړې ده. دغه اصطلاح د علما کرامو ده، دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه ده، دا اصطلاح د حافظ ابن القیم رحمه الله ده. دغه ننګه ټولو هغه علما کرامو چې هغه شرعي سیاست بیان کړی دی، نو دا وضاحتونه هغوی کړي دي. یو ځمکې ته د کفر او اسلام نسبت چې کیږي، دا د نظام، قانون او غلبې په حیثیت سره کیږي. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه د ماردین علاقې په اړه باندې تپوس وشو چې دغه سیمه هم تاتاریانو اشغال کړي وه. هغه وایي چې د ماردین علاقې په اړه باندې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې نه و په دې باندې د دارالاسلام حکم کیږي او نه به په دې باندې د دارالکفر اصلي حکم کیږي، بلکې دا یو دریم دار دی، دا یو دریم وطن او علاقه ده چې مسلمان سره به د مسلمان معامله کیږي او کافر او مرتد سره به د کافر معامله کیږي، د هر چا حالت ته به کتل شي. دې وجن علما کرامو په اتفاق سره دا خبره لیکلې ده چې هر هغه ځای چې الته د نواقضو د اسلام شبهه زیاته وي، نو هغه ځای ذبیحه به ته بغیر د تپوس نه بغیر د تحقیق نه نه خوري. لکه نن سبا یو منطقه ده الته ووټونه ورکولی کیږي، اکثره خلک الته ووټ ورکوي، اکثره خلک الته خپل شخړې دغه کفري او طاغوتي دیموکراسۍ ته وړي، اکثره خلک الته د قومیت او وطنیت په جامه باندې سنبال وي، اکثره خلک الته پیر پرسته وي، مزارونو ته ځي، قبرونو نه کومکونه غواړي، غیر الله ته سجدې لګوي. نو دغه شان علاقه کې به ته د هر چا ذبیحه نه خوري، بلکې دلته ناقص د اسلام یعنی شرک شبهه هغه زیاته ده. دې وجنه دلته به ته احتیاط کې، مسلمان ته پکار ده چې په خپلو خوراکونو کې احتیاط وکړي. دا د پخواني موحدینو طریقه ده، دا د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام طریقه ده. د قرآن کریم کې او د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو کې دا خبره موږ تاسو ته بار بار بیان شوې ده چې حلال خوراک کوي، حلال مال، حلال خوراک د خپل بدن ته دن نه کوي. کله چې یو حرام شی انسان وخوري، په دې باندې بدن غټ شي، هغه به خامخا ورسیږي، دا غي دعاګانې نه قبليږي، رب العالمین ورسره کومک نه کوي، رب العالمین کارونه نه جوړي، په بچو کې خیر نه راځي، دین نه صحیح کیږي. حرامو کې خو ډیر زیات نقصانات دي. نو دې وجنه عزتمند رونو نن سبا چې اکثره علاقو کې دغه شبهې قوي دي، نو باید تاسو هلته احتیاط وکړئ، په خپله لاس باندې علاقه وکړئ او د عامو خلکو علالکو نه ذبیحونه ځان وساتئ. نننی درس په دې ځای باندې پای ته ورسو او انشاءالله په راتلونکي درس کې به د دغه زید بن عمر بن نفیل په اړه باندې بعضې احوال بیان کو او بیا به مخکې سیرت انشاءالله بیان کو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.